Ni kweli amefariki dunia leo jana jioni, na saa hii ndio tunasumuza kama family tukiwa mbele tutafanya matanga yake mazishi. Kwa hiyo sisi wote watu wa Sakama tuna huzuni na tunasikia kwamba tumempoteza mtu ambaye alikuwa anafanya kazi kwa bidii. Na mpaka mauti yanamkuta, tatizo lilikuwa ni nini hasa? Alikuwa ameungua kidogo kwa muta fulani, akazidiwa jana. Kwa hiyo anatarajiwa kuzikwa lini? Tunapanga mpango ya kuzika wiki ijayo. Fini Muyashi alikuwa ni afisa habari ndani ya Sekafa. Kama katibu wa baraza la vyama vya michezo, unamzungumziaje Fini Muyashi? Alikuwa mfanyikazi wa bidii sana katika Sekafa, na tulifanya kazi na yeye na wengine wote kwa njia ambayo ilikuwa ya ustaarabu, ya heshima. Ni bahati mbaya anatuacha. Na unaelezaje sasa wana michezo katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati kuondokewa na afisa habari wa Sekafa? Ni pigo kubwa kwetu, sababu sio rahisi kupata wafanyikazi kama hawa.